W niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz. Ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła 16. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podniesiono poziomy alertów przed burzą i ulewami. Najgorzej ma być na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Zarzuty usłyszał 19-latek zatrzymany po rozpyleniu gazu pieprzowego w stronę osób stojących na przystanku w Krakowie. Okazało się, że na sumieniu ma coś jeszcze. W podwarszawskich Ząbkach trwa koncert połączony ze zbiórką dla osób, które straciły mieszkania w tragicznym pożarze. Podwyższono poziom alertów pogodowych. Trzeci stopień ostrzeżeń w związku z nadciągającymi burzami i ulewami wydano dla Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Przez najbliższe dwa dni miejscami może spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Silny wiatr na południu Polski może zrywać linie energetyczne. Warto też zabezpieczyć rzeczy na podwórku, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, a grad o średnicy do 2-3 cm. I przede wszystkim z uwagi na to wolne przemieszczanie się burz, właśnie głównym zagrożeniem będą te ulewne, miejscami długotrwałe opady deszczu. Może dochodzić do właśnie tych kulminacji, że w kilka godzin spadnie aż 100 litrów na metr kwadratowy. I jest to bardzo duża ilość opadu przy założeniu, że jednak grunt jest nadal wysuszony. Groźne zjawiska atmosferyczne będą nam towarzyszyć do wtorku. Później sytuacja powinna się uspokoić. Do tej pory w związku z burzami strażacy mieli w całym kraju niespełna 200 interwencji. 19-latek zatrzymany w sprawie rozpylenia gazu pieprzowego w stronę osób stojących na przystanku w Krakowie usłyszał zarzuty. Wcześniej został zatrzymany przez policję. Odpowie za narażenie osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale nie tylko. Ponieważ u mężczyzny podczas przeszukania znaleziono pewne ilości marihuany, usłyszył również zarzut posiadania narkotyków. To jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Mówiła Katarzyna Cisło z policji. Mężczyzna w piątkowe popołudnie z odjeżdżającego z przystanku tramwaju rozpylił gaz pieprzowy w stronę stojących na zewnątrz ludzi. Poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Wczoraj z 19-latkiem zatrzymano też 14-latka. On został przekazany rodzicom i w jego sprawie zostanie sporządzone pismo do sądu rodzinnego. To jednak nie jedyne osoby zatrzymane w tej sprawie. Ujęto również 15-latka i 18-latka, którzy podróżowali tramwajem wraz z pozostałymi zatrzymanymi. 15-latek stanie przed sądem rodzinnym. 18-latek jedynie został przesłuchany w charakterze świadka. W podwarszawskich Ząbkach koncert charytatywny ze zbiórką funduszy dla osób, które straciły mieszkania w pożarze bloków. Gwiazdą wieczoru będzie Budka Suflera. Członkowie zespołu Tomasz Zeliszewski i Mieczysław Jurecki mówili naszemu reporterowi, że pomoc potrzebuje. To naturalna reakcja. Wychodzimy na scenę nie dla wizerunku pieniędzy, ani nie dla many, ani nie dla glory. Wychodzimy na scenę po to, żeby coś dobrego dla kogoś bezpośrednio z tego wynikło, bo pomoc drugiemu jest częścią wielu zawodów, również zawodu muzyka. Mamy nadzieję, że ludzie, którzy przyjdą na ten koncert, otworzą serca, ale i portfele i pomogą tym mieszkańcom Ząbek, których spotkało to nieszczęście. Nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji. Koncert i piknik rodzinny potrwają do wieczora przy Centrum Sportu w Ząbkach. W trakcie imprezy można wylicytować przedmioty, z których dochód będzie przeznaczony na pomoc pogorzelcom. W pożarze swoje mieszkania straciło około 200 rodzin. Dodatkowe 800 milionów euro musi się znaleźć w niemieckim budżecie na remont wojskowego lotniska. Chodzi o ważny punkt, element natowskiego systemu odstraszania nuklearnego. Niemcy nie mają broni atomowej, ale według planów niemieckie samoloty w razie konieczności użycia amerykańskich bomb jądrowych odpowiadałyby za ich transport. W tym celu Niemcy zamówiły 35 samolotów F-35. Będą one stacjonować na lotnisku Büssel na zachodzie kraju, które w ciągu 2 lat zostanie gruntownie przebudowane. Już w sierpniu podpisana zostanie umowa z generalnym wykonawcą. Tuż przed tym terminem ujawniono, że koszt pierwotnie szacowany na 1 200 000 000 euro nie zamknie się w 2 miliardach, a może być nawet większy. Główne powody to wysokie standardy bezpieczeństwa narzucone przez Amerykanów i presja czasu. W związku z obecnym zagrożeniem ze strony Rosji terminu inwestycji nie można wydłużyć, a po drugie kalkulacje wykazały, że nawet gdyby remont potrwał ponad 2 lata, to koszty zostałyby najwyżej rozłożone w czasie, a nie zredukowane. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju przeważnie pochmurno, z opadami deszczu i burzami. Przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Na termometrach teraz głównie od 20 do 22 stopni. Trochę cieplej na zachodzie do 24. W nocy silne burze i ulewy. Najgorzej ma być na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro za 1499 zł. Sugerowana cena producenta to 2499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruję się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie oliwa z oliwek Oliveira da Serra 500 ml tylko 17,49. A ser żółty K-Classic w plastrach, różne rodzaje, jedynie 6,79 za opakowanie 300 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro na lato. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Mówi do słuchaczy Michał Afro-Hoffman. Przeboje na lato. Tym razem zaczerpniemy pełną garścią od początku. Prezentowałem już listę przebojów z lat 90. To była lista rockowa, hard and heavy, jak się wtedy mówiło. A lata 90. no nie tylko gitarami stały. Uzupełnimy więc dzisiaj wiedzę o tym, jakie piosenki królowały w lecie roku 1995. Czyli jeżeli ktoś właśnie kończy 30 lat, no to to były hity wtedy, kiedy się rodził, rodziła. Hot R&B Singles. Tak się wtedy nazywała ta amerykańska lista. Aktualnie nazywa się Hot R&B and Hip Hop Songs. A na samym początku istnienia, w latach 40. nazywała się Harlem Hit Parade, a potem Race Records. Do wora wrzucano wszystko, co było muzyką miejską, afroamerykańską. Niegdyś jazz, doo-wop, soul, funk, rock and roll nawet, czy blues się łapały swego czasu. W erze modern natomiast można chyba założyć, że to jest lista około hip-hopowa. No i tak mniej więcej też było już w 95 roku. Gdybym miał coś od siebie dorzucić, to tyle, że gdzieś wtedy w końcu przeprowadziłem się do normalnego mieszkania z założoną kablówką, a więc miałem w końcu MTV. I dlatego pamiętam mniej więcej połowę tego, co puszczę. Mam nadzieję, że wy też wtedy mieliście MTV, o ile już żyliście, ale niezależnie od tego będzie to dla Was miła podróż. Zaczynamy tradycyjnie od nowości w zestawieniu, wówczas liczącym 100 pozycji. Na 99. protegowani Warrena G, duet Twins, prawdziwi bliźniacy, ich Round and Round. Brainiac, what's up? I think we oughta check it for a second straight record for them fools disrespect. Disrespect what? The flow, and being a drip low, I just can't take it no more. So let me televise my shit, the underground, MTV, the box, BET and still hits. 24/7, he siding it, G riding, we sliding, bomb to the fullest, fuck hiding it. You know what's up with me, the dollar bill and my steel. I play for keeps, that's on the real. Now get the glass in the yak and take a step back and try to figure out this nigga waiting. yak, he's a maniac. When it comes to a track, it's like this, or should I say it's like that? Huh. I got the knack to make the beat smack from my 9mm microphone Mac. 10, 9, 8, wait, B, E, A, Z, H. City is the place to be with my brother Trip Loke and the G-Funk family. Twins got the sound that go round and round. Na 96. przedwcześnie zmarły niestety wykładowca afroamerykańskiego slangu, Big L, utwór MVP z uwagi na sezon w wersji Summer Smooth Mix. Money grip, oh, your ass is out. In a street brawl, I strike men quicker than lightning. You seen what happened in my last fight, friend? Aight then. L's a clever threat, a lyricist who never sweat. Comparing yourself to me is like a Benz to a Chevrolet. And clown rappers, I'm bound to slay. I'm saying hi to all the cuties from around the way. Yeah, cause I got all of them strong, Jack. My girls are like boomerangs. No matter how far I throw them, they come back. I'm coming straight out the NYC. I'm down with digging in the crates and I'm MVP. If rap was a game, he'd be MVP. The most valuable poet on the MIC. I said if rap was a game, he'd be MVP. The most valuable poet on the MIC. Na 93. For Example, oczywiście kwartet, piosenka o jakimś okrutnie autodeprecjacyjnym tytule From the Fool. W 1988 barwna postać bardzo, znany ze składu Ghetto Boys, niejaki Bushwick Bill, niskorosły Jamajczyk, który stracił oko, próbując się zastrzelić podczas kłótni z partnerką. Poza tym breakdancer. Zadaje on retoryczne pytanie, who's the biggest? No wiadomo, że on. Because his name is Bushwick, a.k.a. Chuck. 4'8 and straight, don't give a fuck. I got the strength of six men with the heart to run up on a motherfucker 6'10, I swear. I knows no fear, this labels me a threat. Throats get cut, niggas' chests get wet. Some people say I got a short complex, that ain't true. But I got a short fuse, so what's next? Now we could go toe to toe, a shoulder to nut. Either way it goes, you're getting fucked. Cause you trip and try to size me, and that type of shit just despise me. I don't need no motherfucking strap. We could get it on cause I feel I got a real cool scrap. Now you can fuck me up and I'ma still squat pillin' more cats than the motherfucking mob. Now who the biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. Now who the biggest little motherfucker you know? You the biggest little motherfucker I know. Z płyty, uwaga, Phantom of the Rapra. Bushwick Bill debiutuje na 88, a na 73 legendarni The Whispers. I'm Come On Home, weterani walki o harmonie wokalne The Whispers, a ostatnia nowość na liście gorących singli R&B z 22 lipca 1995 roku to Niggas. Grab your dick if you love hip hop. Rub your titties if you love Big Papa. Gotcha, open off the words I say because check it out. Now who smoke more blunts than a little bit? What are you, an idiot? Listen to the lyrics I spit like M1s. Got mad guns up in the cabin, cause these ain't the one for the dipping and dabbing shit. I make it happen. You got your ass caught, all you saw was fire. From the Honda Passport or the MP, what if you see, then I miss you. I blow up spots like little sisters. Grind, grit your teeth. Grind, bite your nails. Took the cuticles like Murray. My killers be the most beautiful. Junior Mafia click thick like Luke Dan. Niggas grab your gats, bitches take a glance at the little one. Pulling over in the Land Rover, playing Big Willie style with the chauffeur. You know what I mean? Stack the green, read all between the lines. A nigga act up, makes the bastard hard to find. Niggas, grab your dicks if you love hip hop. Bitches, rub your titties if you love Big Pop. To z kolei protegowani Notoriousa B.I.G. Junior Mafia, M.A.F.I.A. Players Anthem, nowość na 59. Tydzień później wskoczą bezpośrednio do pierwszej piętnastki. Natomiast w tym notowaniu Top 15 otwiera, o proszę, Notorious B.I.G., ale na gościńce u Tria Total. Chicken head from Pasadena to Medina. Bet big, get in between your dents. Keep the prognosis, doses, blends and bends like Twizzlers. Biggest fitting to hurt, what's under that skirt? Slow down, nigga, you're killing it. Who filling them with octane? Got them gassed up, about to get blast up, son. The last one, word the mother, brother, miss him. I seen it when he kissed him at the wake, made his body shit. The high guy in 850, eyes smoke tin, rap terror, four chrome and terror. Street like five by the rivers, the fifth is conspicuous. Bad boy slipped in 95, ridiculous. Right. My rap lines is like landmines. One step, kaboom, black suits fill the room. To whom it may concern, Junior Mafia is the clique. Act up, I have my honey's total bust of shit. That's right. In the middle of the day now, baby, I seem to think of only you. Na samplu z Payback Jamesa Browna podopieczne ówczesnego króla branży Shauna Combsa, Puffa Daddy, Didiego, okrytego dzisiaj słuszną hańbą. Biedne dziewczyny. Total. I Can't You See? Owszem, wielu rzeczy wtedy nie widzieliśmy. A na 14 także piosenka w pewnym sensie niestety prorocza o wysychającej wodzie. Nie wiem, mam słabość do nich. Taka jakaś nostalgia mi się wyświetla. Czasy optymizmu, jeszcze Bravo i Popcorn, a nie Metal Hammer. Boys to Men, ja lubię nawet słyszeć tę nazwę. Słuchaliśmy Water Runs Dry w remiksie, bo fajniejszy. A na 13 artysta samozwańczo zły i niebezpieczny, co się okazało niestety też uzasadnione. Rodzeństwo Jacksonów, trzeci pod rząd spadek, ten akurat o 3 miejsca, a na 12 w końcu awans z 16. Utwory w dzisiejszej audycji generalnie się nieźle zestarzały, ale ten w ogóle się nie zestarzał. And her name was Brasha. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I miss, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to be. To me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe, I guess high off of love. Don't know how to behave. Utwór niesamowity, w którym cała tradycyjna piosenka dzieje się na przecięciu bas-wokal. Wspaniały beat Ali Shahida Muhammada robi za zegarek, a klawisz gra przez cały numer jakąś szarpaną, siekaną solówkę. Brown Sugar, tak kopnął w drzwi multitalent Michael Eugene Archer, lepiej znany jako D'Angelo. Na 11, awans z 15, jedno z licznych odkryć Jermaine'a Dupri, 5 dziewczyn, Candy, Tamera, Latosha i dwie Tamiki, Xscape. Get live. Ladies, how often do you have a man that makes you wanna cry, a man that makes you wanna laugh? Sisters, well, I think I found the one that does everything I like. He knows how to get the job done. He makes me have my hands. Ladies, never have I felt this way before. to stay right by his side, 'cause I know he'll always be mine. Escape śpiewają o czymś, co bardzo miło się odczuwa, czyli pewnie nie o życiu, choć kto wie. Pierwszą dziesiątkę otwiera znakomity duet w utworze cytującym arcydzieło innego znakomitego duetu. Anytime you need me, for real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with the crown, that be down for whatever. There are few things that's forever. My lady, we can make war or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, boo, no frontin'. Even when the skies were gray, you would rub me on my back and say, baby, it'll be okay. Now that's real to a brother like me, baby. Never ever give my away and keep it tight, alright? And I'ma walk these dogs so we can live in a fat crib with thousands of kids. Word like, you don't need a ring to be my wife. Just be there for me and I'ma make sure we be living in the f***ing lap of luxury. I'm realizing that you didn't have to f*** with me, but you did. Now I'm going all out, kid, and I got mad love to get. You my n***a. Method Man i Mary J. Blige. Tu miałem problem, bo są dwie wersje I'll Be There For You. Jedna to ta oparta na samplu z kolejnego duetu Ashford & Simpson, będąca europejskim bonusem do płyty Tickle. A druga to tak zwany Razor Sharp Mix, znany z pamiętnego klipu Na dachu. I do tego drugiego słuchaliśmy, bo mam do niego sentyment. W maju to był numer jeden, ale mamy lipiec i już leci z 9 na 10. A w pierwszej dziesiątce witamy za to Faith Evans. Ze swojego debiutu Faith Evans, żona Notoriusa B.I.G., a skoro znów się on pojawia, to znów pojawia się też zgniła postać Shona Puffy Diddy Combsa w tle. A na ósmym następna debiutantka i ona też jeszcze największy sukces odniesie później. Got your back, it's automatic. say the right thing to keep me moving, to keep me going strong. What else can I say? Friends are there through thick and thin. Well, I've been through that, and I believe that it's automatic. Call me when you need a friend, 'cause I'm your sister, and always for you. Wtedy ledwie 16-letnia Brandy Norwood śpiewa o dziewczęcej przyjaźni, Best Friend. Dla mnie to był szok, że młodsze ode mnie artystki już robią karier, ale no, z czasem trzeba się było z takim obrotem rzeczy bardzo pogodzić. Brandy zamieniła się miejscami z Johnem B., który zajmuje tym samym miejsce siódme. Debiutującego wtedy płytą Bonafide Johna B. z Babyface'em. Moim zdaniem kapitalny. Styl, faktura, warstwy, niespodzianki w rękawie. Największe odkrycie, bo tej piosenki wcześniej nie znałem. Someone to Love. A z 6 na 6 Moe, Ken, Steph. Czyli jak się można domyślać, Monifa, Kenya i Stephanie. He's mine. Ken Steph i ich największy, jak się okaże, hit His Mine. To jest na liście czwarty już pod rząd. Nie, piąty, bo Mess też, singiel z debiutanckiego albumu. Żyźnie było wtedy. A na piątym... Nie, to wszyscy znacie. TLC i Waterfalls. To co godzinę leciało w MTV. Jak bardzo ten numer nadal żre. A na marginesie te dente, ten bass, ten beat, to jest przecież neo soul jak z żurnala wtedy. I rzadko przyporządkowywano przecież TLC do neo soulu. To na piątym, z czwartego, dziewczyny z TLC zamieniają się miejscami z facetami z Jodeci. Jedne i drudzy są siódmy tydzień na liście. I need you. so fine. Freaking You śpiewał Devante Swing i jego trzej koledzy, czyli Jodeci, z 5 na 4. A na trzecim, z 2, utwór, który w czerwcu 95 zajmował szczyt listy Hot R&B Singles. I want to leave. cóż, posuń się, Brandy. Jestem od ciebie jeszcze młodsza o rok. 15-letnia Monika Arnold powtarza za Urszulą Sipińską i Rafałem Kwaśniewskim: są takie dni, one of them days, na pętli podebranej LL Cool J-owi. Nadszedł wielki moment, bo przytoczę dowcip. Spotyka Shaggy płaczącą dziewczynkę. Co się stało? Zginęła mi rurka, taka miedziana. I'm Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, I'm Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well. Can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. She says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me at the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom Boom Boom Bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, be it like you should. I give you your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. She says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a lit me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go laba, laba, laba, la, na chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Humble lay down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she take a love me box, she says I'm Mr. Boom Boom Bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. W końcu szukaliśmy cały miesiąc letniego hita i jest, jak Chihuahua, jak Coco Jumbo, co tam jeszcze było, Get Busy chyba, przy każdym miejskim basenie i w każdym plażowym barze. Bombastic. Mozolnie się wspina, żeby pod samiutki koniec sierpnia osiągnąć numer jeden na liście i zdetronizować w końcu, no kogo, wszechobecnego pana Wallace'a. Ten utwór ma już nie dwie, a trzy oficjalne wersje. Było z czego brać. Hitem okazała się ta oparta na pięknym samplu ze Stay With Me, DeBarge. One More Chance. Notoryczny D-U-Z-Y 22 lipca 1995 roku, piąty tydzień na amerykańskiej liście przebojów R&B i piąty tydzień na pierwszym. Oby nam wszystkim tak się powodziło, jak piosence, nie jak artyście. Michał Afro-Hoffman, dziękuję Państwu za uwagę. First things first, I pop off, freaks all the honeys, dummies, playboy bunnies, those wanting money, those the ones I like cause they don't get Nathan but penetration, unless it smells like sanitation, garbage I turn like doorknobs, heart throb never, black and ugly as ever, however, I stay coochie down to the socks. Rings and watch filled with rocks. And my jam knocking your Mitsubishi. Girls pee-pee when they see me. Navajos creep me in they teepee. As I lay down laws like Island Coppet. Stop it, if you think you're gonna make a profit. Don't see my ones, don't see my guns. Get it? Now tell your friends Papa hit it. Then split it in two as I flow with the Junior Mafia. I don't know what the hell's stopping ya. I'm clocking ya, Versace shade watching ya. Once the grin, I'm in game begin. First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch Lexuses. The sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper. Help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you'll be home real late and sing the break. I got that good love, girl, you didn't know. I got that good love, girl, you didn't know. You don't need nobody else. Think of that song on how it's so long. Thought he worked his until I handled my biz. There I is, major pain like Damon Wayans. Low down dirty even like his brother Keenan scheming. Don't leave your girl around me, true player for real. Ask Puff Daddy. You ringing bells with bags from Chanel. Baby Ben's traded in your Hyundai XL. Fully equipped CD changer with the cell. She beat me, meet me at 12. Where you at? Flipping job, playing car notes. While I'm swimming in your women like the breaststroke. Right stroke, left stroke, what's the best stroke? Death stroke, tongue all down her throat. Nothing left to do but send her home to you. I'm through. Can you sing the song for me, boo? One more chance. I got that good love, girl, you didn't know. Give me one more chance. I got that good love, girl, you didn't know. Me. We can cruise the world with pearls, gator boots for girls. The envy of all women, crushed linen, Cartier wristwear with diamonds in it. The finest women I love with the passion. Your man's a wimp, I get that ass a good thrashing. High fashion, flying into all states. Sexing me while your man masturbates. Isn't this great? Your flight leaves at 8, a flight lands at 9. My game just rewinds. Lyrically, I'm supposed to represent. I'm not only a client, I'm the player president. I got that good love, girl, you didn't know. One more chance. I got that good love, girl, you didn't know. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ania, skąd